Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 37. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde, yani Tevbe suresinin 36. ayeti kerimesinde Allah katında ayların sayısının 12 olduğunu öğrenmiştik. Bunlardan 4'ünün haram aylar olduğunu, o aylarda savaş yapılmayacağını öğrenmiştik. Evet, bugünkü okuyacağımız 37. ayet-i kerime, Mekke müşriklerinin Allah'a inanıyoruz diyen, Kabe'nin örtüsünü biz değiştiririz diyen, hacılara biz zemzem ve yemek dağıtırız diyen, fakat buna rağmen Allah'ın sisteminde değişiklik yapmaya kalkan, Allah'ın kanunlarını tanımayan, kendi kanunlarıyla idare olunmaya çalışan insanların yaptıkları bir sahtekarlık modeli açıklanıyor. Bu okuyacağımız 37. ayet-i kerimede. İnnemen nesî'u ziyâdetun fil küfri. Savaşın yasak olduğu aylar. Canları savaş etmek istedi. Baktılar ki o ayda yasaklanan bir ay. Hemen bir kanun, hemen bir kararname, hemen bir ilanat. Şu anda bu ayla filan ayın yerini değiştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz ay Muharrem'dir ama biz falan ayla değiştiriyoruz. Savaş yapılabilecek bir ayla değiştiriyoruz bunu diyorlar. Ve şu andan itibaren kendinizi o ayda kabul edin diyerek savaş yapıyorlar. Rabbimiz de diyor ki ayların yerini değiştirmeye hakkınız yoktur. Evet, kendisinde savaşmak yasaklanan haram ayları değiştirmek veya başka bir aya ertelemek, evet, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmekte daha da ileri gitmektir. Gavurluğun daniskasıdır bu diyor Rabbimiz. Yudallu bihillezine keferu. Öyle yapmakla kafirler büsbütün şaşırtılıp saptırılırlar. Takvimlerine bakıyorlar. Bu ay falan aydır ama değiştirdiler. Savaş yapacakları için savaş yapılabilecek bir ayın ismini koydular o aya. O ayı da onun yerine atıverdiler. Böylece kafirler büsbütün şaşırtılıp saptırılırlar. Yuhallunahu amen ve yuharrimunahu ama. Liyuati'u iddete ma harramallahu feyuhallu ma harramallah. Züyyine lehum su amalihim. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah'ın kutsal kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl kutsal sayıp bir yılda kutsal saymazlar. Yerini değiştirdiler. Yani bu sene kış veya yaza şu ay gelmesi gerekirken onu değiştirdiler. Gelecek sene aynı ayda kış oluyor, şimdi yaz olduğu gibi. Evet. O ay, o sene onu kutsal saymazlar, öbür sene onu kutsal sayarlar. Böylece Allah'ın kutsal kıldığına saygısızlık ederek, kutsal ateşkese uymamak, savaş, yağmacılık ve Kabe'ye gelen hacıları soymak gibi işlerine devam ederlerdi. Maksat soygunculuk ya. O ayda da soygunculuk yapılmayacakla, o ayda da savaş yapılmayacak ya, hemen ayın yerini değiştiriyor. Hacılar çok geldi. Hacıları soyma imkanımız daha rahat olur. Dolayısıyla bu ay şu ayla değiştirilmiştir. Her türlü yağmacılığı, çapulculuğu, soygunculuğu yapabilmek için bu şekilde ayların yerini değiştiriyorlar. Bu kötü işleri kendilerine süslenip güzel göstermiştir. O kanunu çıkaranların istifadesi var. Çünkü onlar da ortak bu hırsızlığa. Bu yankesiliğe onlar da ortak. Yapılan hırsızlık ve yankesilikte kanun çıkaranların da menfaatleri var. Hepsine bu yaptıkları iş süslü gösterilmiştir. Zaten Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas eden insanları doğru yola yöneltmez. Evet, Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildirdi. Doğrusu budur. Siz Allah'ın aylarının sayısının 12 olduğunu bilin ve onu değiştirmeye kalkmayın. Değiştirmeye hakkınız yoktur. Çapulculuk yapmak, savaş yapmak, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için böyle yollara başvurmayın. Allah sizin gibi kafirleri doğru yoluna iletmez. 38. ayet. Ya eyyühellezine amenu ma leküm izâ qîle leküm infirû fî sebîlillâhi essâkaltum ilel ardı. Ey imadenler, size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın diye çağrıldığınızda yere çakılıp kalıyorsunuz? Herkes rahat koltuğunda otururken, sıcak evinde, serin bahçesinde otururken, savaş emri çıkınca, haydın savaşın denilince hepsi yerine çakılıp kalıyor. Sonraki hayatın iyiliklerini gözden çıkarıp bu dünya hayatının rahatlığıyla kendinize doyum sağlama peşinde misiniz? Nedir bu yaptığınız? Fakat bu dünya hayatının verdiği haz ve doyum, sonraki hayatın, ahiret hayatının vereceği yanında değersiz bir şeyden başka nedir ki? Erazitun bil hayati dünya, dünya hayatının içindeki yaldıza ve şatafata mı razı oldunuz? Ahireti bırakıp da, sonraki hayatı bırakıp da, dünyanın geçici menfaatlerine tamah edip de, siz bu dünyaya razı mı oldunuz? Ahireti ihmal mi ediyorsunuz? Dikkat edin. فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının metaı, dünya hayatının içerisinde bulunduğu her şey, dünya hayatındaki elde ettiğiniz, kazandığınız her şey, ahiretteki nimetlere göre, ahiretteki varlıklara göre illa kalil, çok azdır. Değersiz bir şeyden ibarettir. 39. ayet. İlla tenfiru yuazibkum azaben elimen ve yestebdil kavmen gayrakum ve la tedurruhu şey'a vallahu ala kulli şeyin kadir. Bakın, eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız sizi çok çetin bir azapla cezalandırıp yerinize başka bir topluluk getirir ki onun böyle yapmasına hiçbir şekilde engel olamazsınız. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. Siz Allah yolunda, onun dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda savaşa çıkmaz iseniz, Allah sizin yerinize başka bir toplum getirir de o toplum savaşa çıkar ve Allah onlardan razı, onlar da Allah'ın kendilerine vereceği cennetten razı olurlar. Bunu da iyi bilin. Siz savaşmamak suretiyle, siz dünyaya çakılıp kalmak suretiyle böyle bir havaya girerseniz Allah yerinize başkalarını da getirebilir. Bunu da iyi bilin. Ve hiçbir şekilde de Allah'ın yapacağı bu işe engel olamazsınız. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. 40. ayet. İlla tensuruhu fakat nasarahullahu iz ahrecehullezine keferu saniyesneyn iz füma fil gâr iz yekûlu lisahibihi la tahsen innallâhe me'ana. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Dinine ve elçisine yardım etmezseniz, o zaman bilin ki ona yine Allah yardım edecektir. Hiç kimse yok iken bile yardım etmişti. Kendi başına iken yardım etmişti. Ebu Bekir'le birlikteyken yardım etmişti. İşte burada Ebu Bekir'le birlikteyken nasıl yardım edildiği anlatılıyor. Tıpkı Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler onu yurdundan sürüp çıkardıkları zaman yardım ettiği gibi. Evet. Mekke meclisinde son karar alınıyor. Bu gece Muhammed öldürülecektir. 40 ayrı kabileden 40 ayrı eşkıya evinin etrafını çepeçevre kuşatacak. Sabahleyin çıkarken 40 kılıç darbesiyle öldürülecek. Mekke meclisinin kararı buydu. Ama Allah'ın da bir kararı vardı. Allah'ın da bir kendisine göre koyduğu kanunu ve kuralı vardı. O da şöyle bir kanun koymuştu. Ey Muhammed, bu gece çık, Ebu Bekir'in evine git, o hazırladığı develere bin ve Medine yoluna devam. Mekke'nin programı bu. 40 kişilik eşkıya evin etrafını kuşatmış. Allah'ın plan ve programı da bu. Onlar böyle bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Yasin suresini okuyarak onların aralarından ayrıldı Ebu Bekir'in evine. Oradan da develerine bindiler Medine'ye doğru ters istikamete gittiler. Bugünkü saklandıkları mağara. Şaşırtmak için öyle yaptılar. Sabah oldu, yataktan Hazreti Ali'nin kalktığını görünce eşkıyalar şaşırdılar. Aradılar taradılar, evde kimse yok. Nasıl oldu bu iş? Olamaz bu. Akşam eve girmişti bu. Biz akşam buraya toparlanmıştık. Olmadı bu iş dediler. Hemen emniyet amirine, o günkü Mekke'nin yetkililerine ulaştı haber. Yok, kaçırttık, kayboldu. Olur mu böyle şey? O günkü iyafet uzmanları, yani ayak izlerinden insanları takip edecek, hatta ayak izinden yürüyen insanın erkek mi kadın mı, ayak izinden yürüyen insanın hamile mi değil mi, bekar mı evli mi, hatta hayvanın bile ayağı topal, gözü kör, sağ gözü kör, sol gözü kör olduğunu bilebilecek kadar ileri giden bir ilim dalı. Bugün yok bu. Emniyet birimlerinde, emniyet teşkilatında bunun biraz benzerleri var ama bu şekilde, yani 14 asır önceki iyafet uzmanlarının uzmanlığı bugün yok. Hemen onlar devreye girdiler. Çok büyük paralar verildi onlara. Takip ettiler. Evden Peygamberimizin kendi başına çıktığını, ayak izlerinin Ebu Bekir'in evine kadar gittiğini, oradan develere binip mağaraya kadar geldiklerini tespit ettiler. Saklandıkları mağara. O mağaraya saklandılar. Oradaki raporları şu, birkaç tane iyafet uzmanının, yetkililerin verdikleri rapor şu: şu andan itibaren izler kayboldu. Bu insanlar buradan itibaren ya uçtular ya yerin dibine battılar dediler. Şu mağaraya girmiş olabilirler mi demediler. Diyemediler, Allah akıllarına getirmedi. Orada bir mağara var. O sıcağın altında insanlar o mağaraya girerek serinlemesi lazım. Ama orada Ebu Bekir'le Peygamberimiz duruyor. Ebu Bekir diyordu ki, ey Allah'ın Resulü, ayaklarının uçlarına baksalar bizi görecekler. Ne yapalım? O da korkma, sıkıntı etme diyordu. Üzülme diyordu, Allah bizimle beraberdir. Ve derken Allah ona katından bir sükunet verdi. O da rahatladı, Ebu Bekir de rahatladı. Bir güven duygusu bahşetti. Evet, onu sizin göremeyeceğiniz ordularla destekledi. Esasında oraya gelen emniyet ekipleri, polisler, komiserler, kimse o günkü 10-20-30 kişi izleri takip ederek mağaranın önüne kadar geldiler. Buraya kadar gelmişken bari şu mağaraya bir bakıverelim, belki içeride saklanmış olabilirler demediler. Uzmanların verdiği rapor, ya kayboldular, uçtular, yerin dibine battılar veya göğe uçtulardı. Madem geldik şuraya bir bakıverelim demediler. Halbuki Peygamberimiz ve Ebu Bekir de o mağaranın içerisinde saklıydılar. Allah onlara bu şekilde bir sükunet ve güven duygusu bahsetti. Ve onu, Peygamberini ve Ebu Bekir'i sizin göremeyeceğiniz ordularla destekledi. Neydi bu ordu? Kafalardan ve kalplerden şu mağaraya bakarız, burada olabilirler lafını ve düşüncesini getirmedi. Kimlerin aklına geldiyse de Allah sildi o anda. Ayrıca melekler ordusuyla onları destekledi. Ayrıca değişik aklı hayale gelmedik ordularla Peygamberini ve onun en yakın dostu arkadaşını desteklemiş oldu. Böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin davalarını bütünüyle alçattı. Rezil oldular. Nasıl kaçar bu? Nereye kaçar? Nasıl uçarmış? Nasıl yerin dibine batarmış diye yeni bir kanun, yeni bir kararname çıkardılar. Kim onun başını getirirse 100 deve vereceğiz diye. Mağarayı aramaktan vazgeçtiler. Daireyi genişleterek bu ne tarafa gidiyorsa o tarafa atlılar göndermek suretiyle kim onun başını getirirse 100 deve verileceğini ilan ettiler. Suraka da bunlardandı. O da çok iyi bir ata binen kişiydi. Bindi atına, Medine yolunu tuttu. Yaklaştı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir'in bindiği deveye. Yanlarında biri daha vardı, onlara yol gösterici, mihmandarı. Yaklaştı ama manevi bir hava kendisini kuşattı. Atın ön ayakları kuma saplandı. Atı kaldırdı, çevirdi. Sağa gidiyor at, sola gidiyor at, ayakları kuma batmıyor. Geriye gidiyor at, yine kuma batmıyor. Ama onlara doğru giderken ayakları yine kuma battı. İkinci sefer de batınca bu işin gerçek olduğunu anladı. Bu Allah'ın Resulüdür, buna iman etmeliyim dedi. Ve Peygamberimizden bir berat istedi. Bundan sonra ben geri döneceğim. Bu tarafa gelen insanların hiçbirini ben aradım, hiç kimse yok bu mıntıkada demek suretiyle geri çevireceğim dedi ve insanları geri çevirdi. İşte Allah'ın orduları bunlar. Allah değişik ordularıyla peygamberini ve değişik ordularıyla peygamberinin yanındaki kişileri böylece korudu ve onların kalbine bir güven duygusu bahşetti. Ve göremeyeceğiniz ordularla onları destekledi. Böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin davalarını bütünüyle alçattı. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى Kafirlerin tüm plan ve programları, kafirlerin tüm işleri böylece rezil ve rüsvay olmak suretiyle berbat oldu, perişan oldu ve alçaldıkça alçaldılar. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Evet, Allah'ın davası ise, Allah'ın kelimesi ise, kelime-i tevhid ise daima yükseklerde kaldı. Her zamanki gibi üstün ve yüce kaldı. Çünkü Allah daima üstündür ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapar. İşte böylece yakalayamadılar ve Peygamberimiz de Medine yolunu tutarak Medine'ye vardı. 41. ayet, Tevbe suremizin 41. ayeti. İnfiru khifafen ve sikalen ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Sizin için kolay da olsa, zor da olsa, gerek hafif, gerek ağır olarak, genç ihtiyar, atlı yaya, küçük birlikler veya büyük ordular halinde, bekar evli, cesur korkak, hangi halde bulunursanız bulunun, mutlaka savaşa çıkın. Ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda yürekten çaba gösterin, çünkü eğer bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Savaş emri verildiyse, genel seferberlik ilanı verildiyse herkes savaşa çıkacak. Küçük büyük dinlenmeyecek. Atlı yaya dinlenmeyecek, herkes çıkacak. Bazen savaşlarda 500 kişi lazım deniyordu. Halbuki o günkü nüfus 2000'di. 500 kişi gönüllü olarak çıkıyordu. Ama genel seferberlik ilan edildiyse eli silah tutan herkes çocuk olmamak şartıyla, kadın olmamak şartıyla savaşa katılıyordu. İşte Rabbimiz böyle diyor. İnfiru khifafen ve sikalem. Evet, atlı veya yaya, evet, hafif veya ağır, genç veya ihtiyar, küçük birlikler veya büyük ordularla, bekar, evli, cesur, korkak, nasıl olursa olsun, hepiniz savaşa katılın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. لَوْ كَانَ عَرَضًا غَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكُ ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. İnsan psikolojisinden bahsediliyor. O çağrıldıkları hedef yakın bir kazanç ve uzak olmayan olağan bir yolculuk olsaydı ey peygamber, şüphesiz o münafıklar arkamdan gelirlerdi. Münafıklar kaçıyor. Savaş dendi mi mazeretler uyduruyorlar. Savaş dendi mi evimizin bahçe duvarı yok, çoluk çocuğumuz açta açıkta demek suretiyle değişik bahaneler uydurarak savaşa katılmamak için peygamberimizden izin alıyorlardı. Ama kazançlı bir şey olsaydı o münafıklar hemen senin arkamdan gelirlerdi. Ganimet var, savaşa da gerek yok. O ganimeti toplayıp geleceğiz deselerdi hemen münafıklar en önden koşarlardı oraya. Fakat çıkılacak yol onlara çok uzun geldi de savaşa katılmadılar. Tebük seferine de 70'ten fazla münafık katılmamıştı. Değişik bahaneler uydurarak peygamberimizden izin istemişlerdi. Neticede onların maskeleri indirildi. Gerçekten onların savaşa katılmayış sebeplerinin münafıklıkları olduğu ortaya çıkmış oldu. Evet, savaşa katılmadıkları yetmiyormuş gibi bir de ey iman edenler, sizin savaştan dönüşünüzden sonra o sefere katılmayan kimseler Allah'a yemin edip bu yeminle kendilerini tehlikeye sokarak gücümüz olsaydı mutlaka sizinle beraber çıkardık diyecekler. Boşuna kendi kendilerini mahvediyorlar. Oysa Allah onların düpedüz yalan söylediklerini elbette biliyor. Yalan söylüyorlar. Savaştan Müslümanlar dönünce yemin ederek kendilerini neredeyse helak edercesine yemin ediyorlar. Vallahi billahi gelecektir ama işte biliyorsunuz mazereti, hatta gözlerinden yaşlar bile akıtmak suretiyle yeminleriyle Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar. Rabbimiz de diyor ki innehum lekazibu. Onlar mutlaka yalancılardır. Başında inne var, bir de lekazibun lam var. Yani tekit üstüne tekit. Onlar sahtekardır, onlar yalancıdır. Dolayısıyla bu yaptıklar onların yalan söylediklerini ortaya koyuyor diyor Rabbimiz. 43. ayet. Afallahu ank. Lime ezintelehum hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'lemel kazibiyim. Allah seni affetsin ey peygamber. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalan söyleyenleri bilinceye kadar niçin onlara evde kalmaları yolunda izin verdim? 70'ten fazla münafık gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemişlerdi. O da onların hepsine izin vermişti. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle gerçek mi yoksa sahte mi bunların izinleri? Neden bunlar böyle izin istiyorlar, izin istemeye gerek duyuyorlar diye Rabbimiz Peygamberimize böyle hitap ediyor. Allah seni affetsin. Bilmiyorsun, kalplerini bilme imkanın yok. Ama doğru söyleyenlerle sahtekar olanlar, münafıklarla Müslümanlar sana iyice belli olup yalan söyleyenleri bilinceye kadar onlara evde kalmaları yolundan hiç izin verdim. 44. La yestezinukellezine yu'minune billahi vel yevmil ahiri en yucahidu bi envalihim ve enfusihim vallahu alimun bil muttakin. Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla canlarıyla cihat etmeleri hususunda senden izin isteyip savaştan geri kalmazlar. Evet, Müslümanım diyen, Allah'a ve ahirete inanan mallarıyla canlarıyla cihat etmeleri hususunda senden izin istemezler. Nesi varsa varını iyi onu ortaya döker. Tebük seferindeki manzaraları gözler önüne getirelim. Kimileri atı yok, silahı yok, gelmiş ben savaşa katılacağım. Peygamberimiz de sana binebilecek at ve deve bulamıyorum. Silah da yok diyor, ne yapayım ben. O da ağlıyor böyle. Fakir olduksa böyle mi olması lazım? Hiçbir şeyimiz yok. Bu nedenle savaşa bile katılamıyoruz. Evet. Müslüman asla izin istemez. Savaştan geri kalmak için bahaneler uydurarak, yalan söyleyerek cihattan geri kalmak için hiçbir şekilde Müslüman izin istemez. Dolayısıyla Rabbimiz bu gerçeği bildiği için Allah yolunu kendi kitabıyla bulanları bilmektedir diyerek gerçekten 3 kişi vardı ki onların mazeretleri geçerliydi. Onlar sahtekarlık yaparak bu savaştan geri kalmak istememişlerdi. Onlar da zaten ileride açıklanacak. Ve aleselâsetillezine hullifû diye o 3 kişinin Allah tarafından doğru oldukları peygamberimize ve müminlere duyurulmuş olacak. İnnemâ yestezinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri vertâbet kulûbuhum fehum fî raybihim yetereddedû. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya düşmüş ve şüpheleri içinde bocalayıp duranlar savaştan geri kalmak için senden izin isterler. Evet. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. İzin isteyenlerin kim olduğunu da bildiriyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya düşmüş ve şüpheleri içinde bocalayıp duranlar savaştan geri kalmak için senden izin isterler. Evet. Şüphe içerisindeki bocalayanlar istiyor izini. Yani münafıklar istiyor izini. Münafıklar savaşa katılmamak için değişik şekillerde yalanlar uydurarak izin istiyorlar ve savaşa katılmıyorlar. 46. ayet. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاسَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِد۪ينَ. Eğer o münafıklar seninle gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, münafıklar gerçekten savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Devesini hazırlar, silahını hazırlar, bir hazırlık yapardı. Fakat Allah onların davranışlarını hoş görmedi de bu yüzden onları savaştan alıkoydu. Ve kendilerine peki sizler de evlerinizde oturun bakalım. Öteki oturan kadın ve çocuklarla beraber denildi. Yani savaşa katılmayan münafıkların kadın ve çocuklarla birlikte oldukları böylece söylenmiş oldu. Hem de Rabbimiz tarafından. Karılar gibi çocuklar gibi oturun bakalım. Değişik bahaneler uydurarak savaşa katılmamak için güya ölümden kurtulmak için bu yollara başvurdunuz ama olmadı. Oturun bakalım diye Allah onların maskelerini böylece indirmiş oluyor gözlerimizin önüne. 47. ayet. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Bu münafıklar sizinle birlikte savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları da olmazdı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi. İçinizde o münafıkların casusları da vardır. Allah yaratılış maksadına aykırı davrananları çok iyi bilendir. Yani katılmadıkları bir bakıma iyi oldu. Çünkü savaşta ordunun moralini de bozabilirlerdi. Rabbimiz burada müminlere de onlar katılmadı, biz katıldık, biz öleceğiz, onlar sağ kalacak diye kendinizi üzmeyin, sıkıntıya düşmeyin diyerek onların katılmayışlarının Müslümanlara daha faydalı olduğunu da söylemiş oluyor bu 47. ayet-i kerimeyle. Evet, bu münafıklar sizinle beraber savaşa çıksalardı size bozgunculuktan başka bir katkıları da olmazdı. Bozgunculuk yaparlar. Niye katıldınız? Öleceksiniz, pisi pisine gideceksiniz demek suretiyle. Silahınız yok, atınız yok, imkanınız yok. Niye katıldınız bu savaşa diye. Evet. وَلَا اَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ تَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ Evet, Rabbimiz bunların ne türlü entrikalar çevirip savaştaki müminleri ve Müslümanları nasıl fitneye sokacaklarını bildiği için savaşa katılmayan bu insanların sonradan niye katılmadıklarını bu şekilde açıklıyor ve Müslümanlara güven duygusu veriyor. Bunlar aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi. Sizin içinize girip insanları savaştan alıkoymaya çalışırlar ve daha büyük zararlara yol açabilirlerdi. وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ Dikkat edin, o münafıkların casusları da vardır. Sizi dinleyenleri de vardır. Aranızda casus olarak soktukları birileri de vardır. Ama siz onu bilmiyorsunuz. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Allah, yaratılış maksadına aykırı davrananları çok iyi bilendir. Yani dikkat edin, münafıklar böyle böyle yapmak suretiyle kendilerine ettiler. Yaptıkları kendilerinedir. Yarın maskeleri indirilecek ve Allah katında da kendilerine verilecek ceza fazlasıyla verilecektir. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz innel münafikine fidderkil esferi minen nar. Münafıklar, evet münafıklar cehennemin en derin tabakasında azap görecekler ve yanacaklardır. Kafirlerden daha aşağıda yanacaklar. Niye? İki yüzlü oldukları için. Niye? Müslüman görüntüsü ortaya koymak suretiyle Müslümanlara zarar verdikleri için, değişik entrikalar çevirmek suretiyle Müslümanları ve İslam ordusunu zarara soktukları için. İşte Allah yaratılış gayesi dışında davrananları, bu zalimleri de böylece çok iyi bilmektedir. Bugünkü dersimizde de Tevbe suresinin 37. ayet-i kerimesiyle 47. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 48. ayet-i kerimeden itibaren Tevbe suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.